أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنعام ده أتشبه تم آيات سخشرو پر أويايم آيات بان ختم د جیو ټول د غوس چې موږ تلاوت کړ د دوه غرابت ته ما قبل سره دادی چې په مخ کې درس کې چې وو هلته دوه خبرې ذکر شوې وې یو دا و چې د کفارو د تکذیب بیان ذکر شوی و چې دا پای کې آیات کریمه و چې الله عز وجل و نبی علیه السلام ټول وکذب به قومک وهو الحق د کفارو تکذیب د هغه په صراحت ذکر شوی او ترجمه مخ کې درې واره قل پکې ذکر شوی وو قل من ينجيكم من ظلمات البر قل الله ينجيكم منها قل هو القادر على ان يبعث ذا قل قل ده اریو چې ود څه د پاره ده دغه د پاره چې تنو احکام ورسه وسري چې وای پلانې ته خبره وکړو خو ورسنه کله اس په خبره پوس وس چې ځان پلانې ته د سی وای نو دغه سی ورناري کیږي چې هغه دل تنین خورځه بورته وای به نو د قل قل سیغوته که وګوري امر په تبلیغ دی چې ورلره ورځي به دلته تکذیب ذکر شوی دی چې نو هغه خو تکذیب په دې قران باندې کوي مني نه اوس نو د دې صدا خبره معلومه سوله چې نو که دوی تکذیب کاوه بدې خبرې کولې ام به زه ورلره ورځم ام به دا خبره ورلره ورکوم نو دغه خبره اعلی ښیي چې که ده دغه سواهیات ویل په دغه ټیم کې مجلس ته مه ورلره ورځه کېدای سي په خبره په واسطه تبلیغ امر خو درته سوی دی او چې هغه کفریات پاشي نو دلته بارته دا ورته هغې اورله نه په دغسې وختو کې چې کفریات در خوله باسي ورلره ورځه مه ورځوئ په دغه وخت کې نو داسې وس فرمایي رابه چې د ماقبله سره دغه څه چې ګوایي که د ماقبله د سړي په ذهن کې را تلله چې عمومي اوقاتو کې هر وخت ورلره ورځه اوس د هغه تلافي کوي چې یا په دغه وختو کې به نه ورلره ورځه الله وای و اذا هغه وخت رأيته چې ته ووینې و نبی علیه السلام ته خطاب سو و هر مبلغ ته دا خطاب سو چې دا کار کوي الذين هغه کسان ته ووینې یخوضون چې دی خوض او ډوبېدل کوي په آیاتنا یعنی په تمسخر آیاتنا په تمسخر کې د آیاتو زموږ خوض و دغه ته ویل کیږي چې سړی ورو غورځېږي او لوی ډمې د اوبو په کښې کې ډوب سي غوټس نو دی په دې آیاتو کې دا تمسخر چې دی دام درجه لري یو څوک مزې او خبره وکړي د بل چا کار دغه وي بسته دوې ګنټې مجلس د دین پر پسخندو پر ډوریو باندې شروع وي هر هار یو غرته ارې شروع وي دغسې وي معنا خوض په کښې کې غوټه دی ګر سره ستا خبرې چې پام لا نه دي چې ته اوس د دین خبره ولره ورته کوې نو دا دی بېخي ډوب سو په تمسخر کې په مسخره کولو کې د آیاتو په رخشن کولو کې د آیاتو دغسې وایي چې ته ووینې الذین هغه خلک یخوغ دونه چې دوی غوټه کېږي ډوبېږي په څه شي کې فی آیاتنا په آیاتو کې زموږ معنا د آیاتو تفسیر کوي یا فی تمسخر آیاتنا في هجو آياتنا فبدو يلوكز مرد آياتو دا قرآن آياتنا تمسخور كي فأعرغو نو تا إعراض وكا عنهم دا دي سخة إعراض سمانا كبكشي كناس كيا والارز او كناي راغي ورترازام مخزني وارو إعراض مخ أرول دبا قسمسو كناي ورغلي تبا بويري چه أغا دي فداغا كار اختاج إعراض مانا مخ گرزوال مورد او كبكشي كناس في مجلس كدا كار شروع سيزن فاسيش زه فأعرق تإعراض كوا يعني زان ساتا عنهم دا دي سخة مور لر ورزا كورغلي ازني والارز تا چه وقت با دیتا نورزی حتی تر آغا وقت پوری یا خوغ دو چه دی دو بیجه فی حدیثین پا یو خبره که غیره ما سواده دا قرآن چه دا قرآن ما سواده بل مجلس شروع که پا آغی که دا دی خبره شروع سوا بارانا بیا تا تا اجازه دا بولا را ورسا ولی دا بل بد او ریدل هم انسان ماده امخته کهی په خبره پوهېږي د بل وایي چې سړی ګناه کوي دا بل مسلمان چې خپله ګناه نه کوي دی نو د لیه نور تک شین چې تسپې اړي تماشا یې کوي چې زه خو شکر خپلې تسپې اړوم وایي دغه چې دی د ده دا دماغ دغسې ماده مخته کوي دغه ګناه چې قرآن حرامه کړې ده و ده ته بیا بده ګسره نه ایسي بده نه ځینې کېږي زه تاسو ته یو مثال وایم سروز په اسلام کې قطعا حرام دی اس د جواز لار نه لري مګر ته یو خاص کسان په سلو کې یو یا دوه مې حساب چې دوغه پر د دماغ دی بدلګیږي چې معنی د از ماده جن منکر دی ولا کې نو څه کې بدل نه بولي ګسره چا کوي هغه سړی هم د احساس کې روا کار کوم په دې د خلکو څه دا نور چې اوري هغه هم دسی چې دا د خپل کار دی سمه په څه بد نه پر لګیږي دا د کوم ځای پیښه سوله چې عام مسلمانان د سرزګرام سره اختلاط وکړي نو ګډونه وکړي د نفس کرا کرا د مختص ا مختص ا مختص وس دغه رقم به هیڅ باک نه پکې نو تر دې پر یو ټوکه ما تر اته یاد شو په ساراو کې د طالبانو کې شنه چې زیره ټولې نو خدا د سارا خلک بیا حیاجی وسې ام لري انو چې د بار ځای نه لري کچې زړه راسته او خیر اوسې سپې به د اخره په واسو انو غیب داړل وی غیب کالي ور سرلې و د طالبان ناریان چې بار د به وخت و جلې د په کوڅ برای انو چل ور تجور کی چې څه ډوډۍ ورته غواړه کی د چې دی راوتی برای کرا کرا ور اچو چې د پسر ازي انو را وستې دی مشخانه ورته وای دا کته خو پخت چې پکې کی دلته ډوډۍ پرته ای انو برای دلته په یو چم نه رسید دروازه پسر بند چرا بند کړه جام چې وسو چې خلک شو لاړ برای ویلوې دغه پیدا کی ډنګ پیدا کی برای پټو په غاړه پسې وتړی او تانی بورته ودرې دی برای بل زرا راسته او خیر اوسې د یو خبر ډنګ ورته کش کې په سر به ووه بیا هغه به کړن چارې کې خلار مو وچ وتلوې دی ورته ډېرې ولرګي ورڅخه بیا به مل پلانې وسته نه را پور وک هغه بل زرا راسته او خیر اوسې د یو خبر متار ورلې په داسټ کې به ووه دا که څو سل واره ناری په واورې جام د اړین ناری سره متار ور سره ابره هم دکشن دوله سخره کرا ورزه خپل زیرت کشنه چې په دروازه کې ناری کړه چې زرا راسته او خیر اوسه ده په سرای په منځ کې ناری کړه بغاری به کړه کړچای به کې باب وشي باخت ورې به پټ د چولډنګ دا ور سره دي تارک ګوره امخته کې د ناری سره امخته څه کوي وی بیره وی کر سره اوس مش ګرد به ریجو سره ګرد چې ودا کار مکو مش بیرو چې په یو ډنګ وګي چې به یو متار را سره کې دا سروز را واکې شوز عمره وا وبلی نور عمره وا وبلی په ټول کورو کې شته کېریږي ته وژونه سچ په دکڅو کې دي د کور څخه چې دی د انجری کارتو اوازونه راوځي د فلم د غرغړو د غرژي اواز راوځي د قران اواز ته د کور سره نشي اورېدلې ولې خو ناري نه ولر شي خبر سره ته ورلس روايه بول الله عز وجل دغه سوي د دې مجلس ته مورزه دغه د قران په پسخند باره مختکی ستاده مخه به خلک په قران باندې رخصند وي ته به ژغ نشي ورته کولای او پر دماغ به جلابت امن لګيږي هغه ضعیف ایمان به امن لري د ایمان ضعیف درجه خو دغه د چخ په خلو چې څه نشي ویلای وا جنگ را سره کی په زړه کې خبت بول برای بیا بد نه بوله خپل بد ایمان په کشي کې وځي دا پیغمبر ته هدایت یم او امت هم دغه هدایت دي ترجمه ته به کېدای شي چې متوجه شي بیا فاعرق اعراض کا وعنهم د دې څخه چې په مجلس کې ورنسي او یا که په مجلس کې ځنی غورځه ولاړې در څه وخت هم حتی تر هغه وخت یو خوغ دو چې دوی جو بدل کی فی حدیث په یو خبره کې غیر هیڅ ما سوا د قران چې د قران واوښته نور خپل مجلسونه هغه د دې مسخره شروع کړه برکه ورسه پروا او تنه لري خو د قران استهزاء باید باندې وره نو کچیر د سړی ییرس هغه د قران نه شي خدای موږ ته سیال ته حکم سار به انس غرمیت د دایر دی برته پاره شي کو ولار دی الته چې ولار وي مجلس ته وره لیک سات شروع وسه تاسو یاسو چې او وي زو قران منع کړی و دا څنګه راغله د جزای بیان درته کی و اما یونسین و اما پج شرط یونسین کایر کی کستا څه الشيطان وشيطان دغ وسط دغ منع در سيارة كيش على در توقر جول مورزة مگر الشيطان در سيارة كتور غلا فلا تقعد بعد الذكرى بیانو حکم دغه دی چې فلا تقعد تمکشنه بعد ذکره ورسد ریاجه دوه چې در په یاد چې چابک خورده شي باو اوس مې دی را په یاد کې دایس په خبره پویږ لکه سړي چې یې روزه خوري خوراک کوي یو خپل اروپایا سو چې زما خو روزه ده نو ګلاب چې ریغه هغه ګلاب لا غورځي دلته دا غره کم دي چې ته یې رسوي د منع چاله خو زمنع کړیو مجلس ته ورغله ناس کې دی دا به خبره سره شروع کړي چې په قران رخصند وي یا د جن په بل حکم رخصند وي ستا یو خپل اروپایا سو چې دی خو الله منع کړ چې بک ولاړې رزفلا تقعد بیان ته مکشنه بعد ذکر او رسټ ریاجه دو د چا سره مکشنه مع القوم الظالمين خدسي بيولي چه معهم ده دوی سر مكشنا مع القوم الظالمين سكي خدامانا چه داغ خلق ظالمان ده چه ده قرآن پا باركي ده كار كي ده جن پا احكام پا باركي ده استحزاء و رخشند كي داغ سر ده جن پا مقدساتو چه عام علماء هم داخل يو داري خاصة ده يوم لأسر داوا داغ خو جلا خبر ده يو داري پر چه علماء و بانجي پر چه ده مشايخ و بانجي ده لگيج دا عين آغا حكم دره لك پر آياتو چه لگيج حكم آغا رقم ده وصورتو يا چه گرد ملايانو تا تاوان رسولي ده نو خدای بودی خوی چې یا چې کوته دراوشتي یا نو څه شته پاره خو ته معلومه ده چې د قران د خاکره بد نیولې چې دغه خلک کفاته و زما دروا و د ناروا لري بدی وي تر خپل ګنا ولا که خوند نی واخه نو برای نه کې خوښ دا عام خلکو د امان وږي نه خوښ نه ده د سپیسی په زور اخستی کې د د کوته راوشتي دي د د کښنه جوړولې ولی بد نی وای خدای دغه وای چې دغه روا و ناروا دی پر ما ناری وي سم دم سروز می جوړ کړی دی رافسار سم ادمه د زنا میلای پروګرام جوړ کړی دی رافیزار کې دا ناروا ده او دا ځانیان دي پر ملک هر ووري بس اله شیان راته کوي خو دغه بزنی کیږ نو هغه په دغه کې داخلي کې دا شیان ویل او تپوس وی په خبره باندې نو ځه په دا ولاړې دوی کې دوی خبرې شي یو کې ځان خوندې کوي بل دې په دې پوکې چې د دې سره پر مغزون دا خبره نه لکېږي که دایس په خبره په څه کتاب دا ور سره لیکي کې په واسه کې د له پوی دی چې د بوی او خرپوی مینه د لیدي او توې چې دغه کار زموږ په دین کې حرام دي دا مکو ځان ته د مسلمان زوی هم وایه د اسلام دعوه هم کوي او ته په دا کار اخته دا کار غلط دی دا د اخرت خرابې کې دا په واسه نه کېد خپل دی ولاړ شي چې هغه سړی په دې خبره باندې پوسی چې دا زما خبرې ګرد خلک نه بدرګه کوي دا یو څو د مثال په تور ګناکاران به یا به یو څو د کوپر شرکان هغه به بدرګه کوي پر عام خلکو دا بد نه کېږي دا سړی د مجلس سره ګرځي ولاړ شي نو بارا به بل وخت چې ورځي ستا د خاطر به دا خبره بیان نه کوي وره خو بیا ولاړی شي په دا خبره ته د پوک تنبیه یې کړه چې ستا خبرې زما پر دماغ نه لګي دا زما عقده او زما دین نه ایجابوي دغه به فائدہ راوځي فلا تقعد تمكشن بعد الذكرى ورست رياجه دوچ په یاد جسو او خو په غلطي او په يره ورغله مكشن مع القوم دغه قوم سر الظالمين شدي ظالمان اوس بل خبر دا د تش کدی دا به خبرې کوله او قران ما ته چې مكشن ز ولارس نو ز چې ولارس م نو خو دې دغه به خبرې نه پرېږدي از ما په ولاره کوي نو کې بیا از ما سالا پښتنه وکړه چې وان ولي دې د لې مخنه نیوي چې ولاړې دې د دې چې کوم پښتنه کیږي دغه چې رخصندونه په آیاتو وي هغه پښتنه واغه حساب خو به د دې سره سره بیان کیږي دا ګرد ستاده لاس ګوره چې ولارس ولې وان خو دلته به یو جنگ او جدل جوړو الله وایي ته ځنې ولارس دلته چې په دغه ځای کې کوم شي کیږي دغه حساب نو ستاسو به ودی کیږي خو کوم کې دای بین دغه اندیشنه ځان ته مو ولارو چې بیا به زما پښتنه وسی کله یې په خبره پوسی ګور نه دای کې پښتنه ده د څه کې ته ځنې غایب ځنې ولارس د سی وای و ما نستعلاقه على الذين فرأغ خلق بانجي يتقون چې دې ځان ساتي دغه بده مجلسو څخه پر دغه خلق بانجي نسته کم شي نسته پر دې باندې من حسابهم د حساب څخه دغه مسخره چا د حساب څخه دغه ټوک مارانو من شي ونه هیڅ شي پر دې باندې نسته حساب د هغه سره کول کیږي ته چې ول حساب راځي کیږي چې دا به خدای مارا څنګه یې یا ولکه مې په پریر جلا دغه دې په صراحت ول چې دا هغه څه فارغه هغه په تاپش اړه نه لري که ما اوردینه نو خو یا نفس ور املاک دې منع وکړه خو موږ نشه کولای وجنجال پیش بجره ته پیش نو لاس ته ځینې و ما نست علی الذین پر اغه خلق یتقون چې دوی ځان ساتي دغه مجاجس څخه یا ورزنه یا کناست ځینې ولاریږي زی پر دغه باندې چی شي نسته من حسابه د حساب څخه د چا د دغه گمراهانو چې دا بد بد وای او غسر خو علی حساب کې نه کی د اغه حساب څخه نسته پر دغه خلق باندې چې دا تقوای غوړه کړی د قران کریم بد نه اوري من شی ان هیڅ شی یو اجدن کده حساب ود ته ناراضی کیش په مزمن کې دا استیس په دلی اسنو حساب د د سره نکیږي ولیکن ذکرا پر دې نو چې شي دې پر دې باندې دا خبره چې د پر ما نست علی الذين يتقون پر دې باندې چې نست من حسابه من شيء حساب پر دې نه لازم ولیکن دون خبر د ذکر پر دې باندې پند نصيحت ور کوي دی دی به پند و نصیحت ورته وکړي چې دده بدی پرېښولې بارج نو دیس نو کی چې سره ورزنه خالته مخ کې اندازه بیان سول چې هغه مجلس بدل شو د بد ویلو په دغه وخت کې بیا ذکر اورلر ورک بارج په اورس خو زدل تر عالم چې تیس خو به خبرې کولې دغه تا او اخرت سره بیگانه کوي ته به د الله تعالی څخه بیگانه یې ته به دوزخ ته ځي دغه ذکر دی ورک د په ذمه کې دغه ده مګر په دغه ټیم کې نه هغه خادي مخ کې آیت بیان شو چې ولار څه دي ولكن دون خبره ده ذکر پند ور کول دي نصيحت ور کول دي و چاته و دغه بدو خلقته لعل شای چې هم دی به یتقون ځان وسته کې دای س دی بم د ځان سره فکر وي چې بابا خدا سره یو شار سره په همدې سره دی د بدو به زار سره دی چې د ماته د خبره وکړه چې دغه ست اخرت تر خرابې نو نکي خوله کړه دا کړې د پر ما د پیر زوینه وکړه یو خپل د خپل ځل کې خپل د زار سره حساب شروع کړي چې بس ما ته بعضی بیا د قران په باره کې یا د جن د پرامینو د احکام په باره کې یا د جن د علماو په باره کې بیا سپکال تاس نه کارو یو خپل به تقوا په نصیب شي علاوه د ذکر ما پرېږده کوای نو مګر وو په کم ټیم کې په هغه ټیم کې نه هغه ټیم کې درو شول چې په هغه ټیم کې ځان مور سره اخته کو مور له روزه ځینې ولارس مگر ذکر پند نصیحت هغه بیان و تیس دایت په ترجمه کې دای سکوې دی یس ولیکن ذکر په څه وخت کې دی معنا چې هغه خوږ هغه وخت نه چې دی د آیاتو په سخندوي په هغه وخت کې دی ذکر درته ورشو ولیکن دون خبر د ذکر پند ور کولې پر ذمہ ده چا پر ذمہ ده دغه متقام چې د ځان ساتي په خبره د داسې مجالس لعل شای چې واهم د څوک د مسخره چان د ټوکماران دوی به یتقون ځان وساتي د دې څخه د دې بیان چې دی دا چې وسما وایه دغه تفصیل چې په مجالس کې چې بد بد مجلسونه کول کیږي په هغه کې به شرکت نه کوي په صورت النساء کې په یو سل سلوشته باید کې په تفصیل دا مسله موږ وایلو الته متداغه ځای حواله ورکړو دلته د دې د هغه ځای حواله د کومه ته د آیات کریمه او یو سل سلوشته اذا سمعتم آیات الله چې تاسو کله واوري آیاتونه د الله تعالی یکفر بها ويستهزئ بها چې په دې خلک کفر کوي رخشند پو یو تا واره د چې دا مجلس کې دا کار شروع دی فلا تقعدوا معهم والذي سر مكشني حتى يخوض في حديث غيره التم داولة اغا وقت مور سر مكشني شدي فبل خبرك انسان غرتكي ولكوارل انكم اذا مثلهم دا حكم ازدكي کوارلی پر هغه سره بیر چې صبر ورته وکړي نو بر انکم تسی اذن دلته مثلو په مثال د دې نو خدای بر وای چې از ما خبرې کې بجی وای نو دا شه سړی ولې صبر پکې ولې او مرم دار شه خبرې کوم معلوم دار او شاری او شاری خبرې کوم روشن فکر یم نو چې روشن فکر په دې را سره زغمی نو علاوه د پجست کې ولاړې پر روشن فکران وسره حساب شوی روشن فکر خو زده غبولې چې الله تشکنځل کی یا قران تشکنځل کی یا جن تشکنځل کی بر دې روشن فکر نو پرې شې دي لکه پر د الله کو پر داسر باندې د هنرمند نو میشې دي کدای څه خبر پوس یو دغه ځای پاته دی چې د انسان په چکارې د پوجنوم نه دی یشي نور پر داسې حرام شي نه باندې دغه ششونو ما شایسته شایسته نه ما نشته دي نو هنرمند خو به یو کمال دار چې حلال کمال کولای نو ته پر دې باندې چې هغه دانس کوي رخص کوي خلک په حشاو من کارته هسي واغت د هنرمند نو مرکه و دغه سړی ته چې هغه د جنت څه چې دی استهزاء پکې دا نه مانه چې خپل نه کې نور خلک هم ځنیاري و دې ته روشن فکر نو مرکه نو الله وي تم پر روشن فکرانه کې بار راځي کې ورسره کښې نه سید قران کریم هغه یو سل سل ورته آیات په سورۃ النساء کې دغه فائدې چې انکم اذا مثلهم تسبا په دغه وخت د دې په مثالیت په هغه ډول کې حساب کړي بیا به خو نه بده چې پر ګردو وکړي نو موږ خو به مسلمانانو ځین چې په وری بیا پر ما دې پک نه سور سره یو ځای وي زه ولاکه بیا ته په کوم مردک ته دا شوله سم چې ګوره پر دوه نه مشلې پر بل باندې ورسه زه پر درزر به کوم بل هر څوک چې دی د فقه مثلا هم دغه ده چې که پکشتي کې ګډ وړ سواره او ګډ وړې پر خطا کا فرق بالا نه سره دې ده بل بیا پنځو سواره په مجلسو کې وای کوم دا بل مو څه کړو هغه څه کړی نه ور سره ناشته نو دې چې پر ما به من دا ګور زما نور شک کور نه خراب کولی څوک نور ته وای برای بود زما نه څه سره جلا کولای حال دا چې دې دونه وای زما کمپیوټر نو شان دې سره جلا کوي سم دلته نه سره جلا کی زما غو نه دې کمپیوټر دې پر وای کوم را کم چې سوال دغه فتوا د انکم اذا مثلهم د مجلس په باره کې چې پر هغه سر بیره دا ته مسخور شروع ته ورځي پنځه حکمونه موږ مخکې بیان کړو الله ته په هغه آیت کریمه کې متفسرول چې ته ورځي که په تمسخور راځي خو سم د معقیدتن کاپیر شي ورسره دا دې چې تمسخور په آیاتو کې او ته پر راضی یا خوند پر اخلي نو د دغه سړي او د هغه کافر فرق نشته عقیدتا هم او کچیر دا رقم هغه خبر خو هغه کوله دی چې و بد یې ګڼلې پر دماغ یې ښه نه لګېدلې بیا فاسق دی که هغه مال مرمۍ ګډ ور وغورځوي په پښې کې مړ سه فاسق دی په پښې کې مړ سه د جبل سه پښتنه نه کېږي چې ته څنګه مجاهد وې دا چې ورسره والوځه هغه یې ګډ ورسره ناست فاسق و زما مرمۍ ولاکه دا پر کولی شي دغه څه چپه که پرابل باندې ومشلوه نو ګوره که په راضي و د هغو په خبرو کافر کېږي سم دم او مغه ماینه عبارت ځینې په عینسه کې ماینه پر اسلام پاته که هغه هم د ده واروشه یو خواجه سره دي او کچیرې د کراهت سره و د بد ګڼي دا مجلس او دلته پکښې کېناستی پر راپېښ شو دا مجلس نو دی فاسق دی خو وغورځېږه ولې نه ولاړېږي چې دلته راځي یې په زړه کې دې بد کېږي نو فاسق یې په ګناه اخته کېدای شي په خبره پوهېږي بد دې ګڼي چې ناستی په فاسقینو کې حساب شو دریم دا دی چې ورلره ورغلی دي باره وایي زه دلته د تبلیغ د احکامو کوم زه غوښتلی یم ولاکه دی داخله وشولي چې په داخله کې وام کې نه وه زه دلته جن ورته بیانوم ورته راغلی یم خلاص عبادت دی دا ورته کې و دا مجلس دی ولې خو د مر زیادې سم نه مور روان شو بهرل دی که داخله وشو په دا څه کې پسې وام زما خبرې به اوري خپلې هغې به چپ کوي نو دی عبادت وکړي ګواکي جهاد یې وکړي نو څلورم طرز دا دی چې مغتر دا خبرې چې اوري مختار مجبور دغه دي کافرانو یو مؤمن ونیوي بارانو لاسونه ور تړلي دي وایي ډوي ارګر ته ونه سفر خدای دې نایریکه ونه سو پلانې ته ور نایریکه چې راځه خلاص شي خدای دروي په وینه دغه دي استا قران دا شان وي نو دته چې دوی اوري پر ازدي خو تړلې دي لاسونه په زولنو کې دي دا معذور دي الله پاک وجه سړي ته عذاب نو کوي نو دی الله پاک ته مایوي نه چې ما الله کوي الله خلاص دي په خلاص پنځم دا دی ضرورت کې دنیوي دي ضرورت کې دنیوي دا دی د یو چا سره د معامله د پیسې دي پر باندې دي یا د ده در باندې دي او دی په دغه بلاو کې دي په دغه مجلس اخته دي ته یا پیسې ور وړې یا یې ځینې را وړې دا چې ستا ضرورت کې دنیوي دي نو ستا ورتګ مباح دي الله پاک تا نه په نیسي معنا نه ثواب لري نه عذاب لري مباح دغه ته ویل کېږي مباح کارونه چې نه ثواب ستا پر کولې او نه پر نه کولو باندې ګناه سته نو دغه پنځه درجې دلته په دغه مجلس کې د دغه خلکو چې دا په قرآن رخشان ورکېږي ورور ورځي اوله یې د کفر سوچ پر راځي یې په دا خبرو دوهمه چې پر راځي نه یې ورسره ناست یې نو دا چې دی د فسق درجه شوه درېیمه د تبلیغ د احکامو چې د دین حکمونه ورسه عبادت شو بل مغتر دی مغتر چې دی معذور دی هغه څه چې دی نه عذاب سته نه دغه دپاره ثواب سته د بل د دا مختار د اجبار ثواب به د الله پاک ورله ورکړي چې زحمت پر تېرېږي دا بل سړی چې د دنیا ضرورت دی کار دی د هغه دپاره مباح دی مشکلات هغه دپاره نشته نو دا حکم دلته چې دی اوس خلاصو پسې بېرته دا پسې راوایو چې داسې نو نه معنی چې په آیاتو باندې پسخند وایي مازیګروي په وایي ته د هغو مجلس ته مه ورځه یګر سره پسې پرېږده او هغه کسان چې دغه د دین په هر کار کې چې دی چې دی پسخند وایي یوازې دغه خبر نه ده چې د قرآن کریم آیاتونه چې داسې وایي وزر ته پرېږده زر د امر څه غاده د ارې ته خو نظیر په دې ورکړي دي خو هلته التقا د ساکنین راځي وزر الذین وزر ته پرېږده الذین هغه خلک اتخذوا چې دوی نیولې دي دینهم جند دوی لعبا بازی و لهوا او عبسیات جن بازی نیولې دي او عبسیات نیولې دي اوس نو دا د جن ولې د دوی دي چې دوی په جن رخشان وي جن په دې خاطر د جن دي چې پر دوی منل واجب وه دا نه معنی چې د منلې دي د جن دي اوس دا د اسلام جن زموږ جن دي په څه معنی چې موږ منلې دي موږ وایو چې موږ ځان مال تر قربانه وو دا نور خلکو دپاره ولې د جن دي هم نو پر دوی خو بیا واجبه ده چې بې منې په دغه یو دته اضافت وکړي کنه په دې معنی نه دي ورته کړي چې د منلې دي کېدای شي په خبره پوهېږي وزر ته پرېږده الذین هغه خلک اتخذو چې دوی نیولې دي جیلهم دا د دوی جن چې اسلام دی چې پر ده واجبه چې باید منلی وای دغه جن یې نیولې دي سره کوم لعبا بازی ساتیری پکې و لهوا مسخرې د جن په احکامو معنا ته مسخور کوي نو برای دلته مطلق ذکر کوي جن یې ذکر کوي دلته آیات ذکر کړي دي ته به دا نه وایي چې دلته خو چې دوی مازې په ملایانو پسخند وي دلته خو مازې په لمانځه باندې پسخند وي دلته خو مازې په روژه پسخند وي آیاتونه کومه چې الله دلته جن ذکر کوي چې هغه د آیاته څه ته دا انګېرنه وایي کې چې خاص په قرآن کې ختلی ولي بدله یا دغه ګرد جن ځینې مرادي ټوله جن والا چې دوی پسخند په وایي په دې جن باندې ته به څه چمبه کوي دوی به پرېږدي نو دوی دا کار ولي کوي وغرت علاوه ختایستلي دي هم دوی الحیات الدنیا د دنیا ژوند دې دغه حياتي دنیا ختای استری دی خدای ګاډي لري دې د زمونو اړ یو د فار جلا جلا ګاډي ولاړ دی د ته تعمیر ته چورونه نه وځي چې وکلاچا د 22 وتا کلري 25 وتا کلري زمون به درې چې مونان چې په وګو کې ګنګر سره کول کې په ګټه د منځله مټر نه وته لایې یک منځله خو پرې دونه غټ ګټه یې شي دي دغه سوره چې غوښ باندې دې د خبرې دوکه کړې دي نو د دې دنیا مست کې قضا کې تر کم ځای ووته که زکه برات راغه بد ځای ووتی هغه دا دې چې برات پرګینه مخ راوړو اوس ته چې زمړ ته چې دونه غرور درلو دي دونه دنیا دي خو تا به کافر ته بیرغ جوړوي چې زه دغه دنیا درم چې تا په مقابله کې ونه بازم پریږي ولا کړته ته بل عکس را ولاړ شي پر خپل مړه ولاړ شي را وغورځي یا پر بل مؤمن باندې را ولاړ شي دا چې حج وکي وجه تشکنځل کوي یا قران چې ویل کیږي هغه ته بد وایسته دا نتیجه را ووتله نو دې دغه شي مست کړی دي دې دغه شي مست کړی دي سنه چې دې واقعي وشار دي واقعي ځان ته دلائل لري یا فقط دوکه سوي وغرت ختایستلی دي هم دي دغه خلک چې دا جن لعب له او بول بازی او مسخره بول الحیات الدنیا د دغه دنیا ژوند نو دا شدی خود وکس وذکر به بیا الا دا وته چې پرېږ د ورځمه و د مجلس ته مګر و د سنی چې ګر سره شپ سی ور وګرځي و ذکر پند ورک به په دې قران سره قران ورته و او په دې باندې چې هغه وخت یو چې ستاسو کې لاس پر برس په هغه غړي په واه او ذکر پند ورک به په دې قران سره ولي و ام ان تبسل نفس بما کسبت ان د دې جاته تبسل چې بند پات نسی تو بسله چې بند پات نسی نفس یو نفس به ما په سبب د اعمال او کسبات چې د کسب کړ دي ته ذکر او پند ورلره ورکوه ابسال څه ته ویل کیږي بسل ابسال ابسال یو څوک و مرګ ته تسلیمول و هلاک ته تسلیمول په عربي کې ابسال دا غوي چې څوک سړی وزنی په سره په واسي وي ستا سره برابر دا غدي دا دی واخ نو چې مرته یو تسلیم کې باید کې بیا راځي مخ بند سو دوره دلته معنا مش په بندې دوه کې ولي چې څوک مرته تسلیم کې هغه دوره بند بیا نسل یدلې دلته معنا هغه د چاس ولا د منع نو ته پند کو به په دې قران اند څه خاطره ده خاطره تو به سله چې بند پات نس محبوس پات نس ګرو پات نس نفس یو نفس له به ما په سبب هغه ګونه هو کسب ته دې کسب کړ دي و هم ته پند کا وګو نه خدای دې دغه ګناکار یو خپل پر زړه رحم وبچیر ستوجو راوړي بار به دې خوښ په دوژخ کې ګوای کې بنجید الته ممنوع دي خپل اعمال په خاطر را اخلاص به کې داستا په وینا داستا په نصحت په خپل دې ور سره اخلاص دا ترجمه یې تاسو پوهیږئ پند څه د پاره ورکوه کته نه کېوار خدای په دوژخ کې بنجی دي په عذاب کې بنجی دي د قتل مستحق دی زمړ وکه مرته تسلیم سوی دي علاوه ته دا تذکر ورکوه فقط مجلس کې اده بده په وخت په مجلس شرکت مو سره کو نفس پند ورکوه کې دای څه ستاده نصيحت په خاطر به یو نفس چا سره اخلاص د دوژخ څخه اخلاص و ذکر ته پند ورکوه به په دې قران اند دې خاطر پند ورکوه ته به سله چې بند پات نشي په دوژخ کې پاغ حالات کې نفس یو نفس د انسان به ما پس رب د اعمال او کپریات کسبات دې کسب کړی چې هم د خپلته بند پاتې کړو چې مره به بند پاتې نشي دا کار کوه او دې کالته الته بند پاتې سو تر اخلاص نه کیستان نصيحت او تبلیغ ور ونه رسېدي ليس لها من دون الله ولي ليس نست لها ودا نفس لري چې دا دې مستحق د عذاب او د هلاک من دون الله ما سوا د الله څخه ولي مددگار بس بیا څوک دې مدد کولای شي علاوه بیا زما مغرزی لکوم نه دوځه که زاید نو توسله کار وکړه د نصيحت خبر ورته وکړه د قران کریم پرامین ورته بیان ک نو نسته د لری من دون الله ما سوا د الله سوالی مددگار بل نسته چې د کومک کی بیا وکی بیا د عذاب اخلاص کی ولا شفیع نه خیر خواسته د د پاره چې څوک چې د شفاعت خیر خواهی وکړي چې د اخلاص کس نه په لنګوټه کې راي لکه د کافر د پاره شفاعت ست امکان نه لري ګسره شفاعت نشته د مسلمان ګناکار د پاره خو شفاعت ست هغه په اذن د علاقه علی اذن ولي کې څوک نشي کولای د شفاعت نو ته د پاره بیا نه ولیسته مددگار چ کومه کې وکي نه شفیع ست د پاره خیر خوا نو اوس پر دې دنیا چاره په کار چاره دغه چې د قران ور واورو پند پور لره ورک وإن تعجل بل دا د یو مددگار نه لري بل خیر خوان نه لري بل طریقه خو په دنیا کې دا د برای په پیسو میرا اخلاص کی نی حکومت ته پیسې ورکې پرځې کید را وتلی د ډیر مول بر پیسې ورکې بر وای کید می دنیا رانی وای کر سره و ان تعجل کچیر دغه نفس پدیا ورکې کل عادل ټول عادل پدیا په دنیا کې ته فکر وکړه شمه تران دي شس رزر دي سپین زر دي جایداد دي چې کوم عدل عدل معنا په دې دی چې په بدل کې هر شي چې ارزښت لري چې دا ټول پر لږه جمع کې واره کې الله بر په ورځ قیامت غوړي الله یې د یار د امتحان دنیا او الت دا شي چې لري دې دا شي نه چلیږ و ان تعجل کدا نفس په دیا ورکه سونه په دیا كل عدل ار په دیا چې کوم تصور یې هغه ګرځي او حالات ترک چې ما وسه د ورځې لکه لا یو اخذ منها لا يؤخذ نأخذ كيج من هذا دغه نفس څخه په دې دنیا کې هم دغه طریقې خلق په کار اچي سیدی یو ځای چې مثلا دی مجرم سی ګورمنټ یې ټینګ کی دی اول دواره یو کومکی ورولی کومکی دا مانا برا وای په د ګرد کلی چې دی مانا په خریاب دی دا پلانې په بدل کې ورکړ ته جرم د کړو دی کښینو هغه اصلي سړی رایل کړه علاوه الته ولی وندګار نست دا کاپیر ته پاره بل طریقه دا کدا نه کده برا وای راځي چې مرکا ورور برای ملایان پیاس چې راځي سیدان او اغان او سوزاده خیر اباس دا ورجرګه کډیم خران خطا بس یو ډوډۍ او توک بلا سره رواج ورسې دا بل دروازې ته دی بار زاری کی ورته شه دا را و بخښې سې بس ثواب شه دا الله یې ته دا کارم نکې په دنیا کې خو دې کې دی ورزی هغه سړی بار ور بخښلې مې دې ورزی نیکی معای پی که قاتلی برای معای که داخل گرتا وایستک ال تا شفاعت نست دا لارم پر دریا دا جد در ایم طریقه پا دنیا که دا که نه داسی مددگار چوک در لو دی نه شفاعت و چلی دی برای پیسا ورمخ دا کمی ورزی دا پار دی پتا کردی دا بس پر قومانی پیسی سر شلاون که اندازی که سر جمعی که چو غاری براوی دری کرور آوی داخل گی دری کرور ال تا مالاوی داخل دری کرور نه چلیش دری کرور نه پر دنیا چی تا پی که اغا پی دیا دلتا نه چلیش اره تا گرد دروازی بند یا تا با عذاب بیا گالی بیا پا تو جاخ که زن سبر کی و این تعجل کچیر دا نفس دا تعجل زمیر اجه و اغا نفس دی خو نفس موانس دی دا تعجل موانس سی غدا پا داغت تیسی ورطو متوجه سی پا مخاطب یا ترجمه نکی و این تعجل کچیر دا نفس پی دیا ورکی سوانه پی دیا کل عدل آر پی دیا چستا پا زین که در گرزی کده کلاوی کده مالی کده جایده جاره بلاچ لا یو اخاز ناکس دا کیج من ها دا چخالای نغوان نو دا کسان سنگ سو اولای که نو دا کسان چه دیتا مسخور کهی او دی دغه په جن باندې لعب له وې زین جوړ کړ د دې دنیا ژوند مغرور کړو دا کسان او الذين اغدي او بسلو چې دی بند پات سی وی دی ابسال چې ما درته ذکر کی الته د مخ چې وو د بسل مجرد ولته هغه چې ذکر سوی دی دلته هغه مزید څه غږ ذکر سوی دی افعال با دا کسان چې او بسلو دی بند کړ سی وی دی تسلیم سی وی دی په مرګ کې ولی به ما په سبب دا کارو کسبو چې دی کسب کړی چې د کوم کوپریات ویلی و چې دا خود د کسب دی د هغه په خاطر کې دای بند پاته سو چیرې په عذاب کې د اوبسلو ترجمه مزداس و ولایک دا کسان دا چې جن له لعب ولي دا الذين هغه کسان چې اوبسلو چې بند پاته سی وي په عذاب کې دی البته بند پاته کیږي په دوزخ کې ولي نهک یا به ما په جزا کې د هغه اعمال او کسبو چې دی کسب کړی خدا خدا الله تعالی نه یریږي چې د قرآن فرق شندونه واله دا خدا الله تعالی نه یریږي چې د جن په احکامو د سسر په مسله باندې درخ شندونه واله پس خان یې ځین جوړ کړی وو نو شه چلته بند پاته سوال نو البته به څنګه باندې نو دوریا به سیری یو کوربچا ورته واری چې یو زم ورته چاله نه ریموټ کو بشول به په لاس کې د دنیا خبرونه وګوري دا غره کم دی الای کیفیت د بنجه دو بیان چې دین البته دسی بنجه دی له هم دی لره شراب دی د پاره چشنګ دی من حمیم د جوش او بوڅخه دا غس جوش چې دا یو غره په درسته نکشته کې کلمه دا غس شوړې د لکه کیمیات کو نه وشه واسه دا غره کم شي حدیث دا غس وای دا ګرمی د سندې چې ماج بده وړي تا تا چې باراو دا زګار را وس وس یغه سنت دا غس حمیم او جوش بده چې یو غره په نسته شواکي د دلر مونږ د شواکي تر لاندې خو لا کا څوک چې عمل یو سي دا رقم دا غس ګرمی او بده دی الته دا غس بندې دی الله او چې او بسلو دی بند پاته سی وي دا بند وسه فکر دی چې لکه د دې چې څوک سیاسي بندې بر مال قربچا او غالي او ترموز شان ګرد ورته پراتی ټلویزیون ورته چالانې خبرونه نوري ما زاده په خوا غرت ته نه دی فارغه چې جلسې جوړي کې هغه شی نشي کولای یا هغه بند بل رقم دی الله تعالی وي شربت دا غ رقم شربت لهم دی لره شراب ندی چشل دی من حمیم د جوش او بوسخ وعذاب دی لره عذاب دی الیم دردناک عذاب دردناک عذاب سمر عذاب لا په درد اخته دی د بس اج پکشی کنه ګوره یو درد وون کی دی یو دردناک دی دا د مبالغه سیغه جنو لکه موږ تسیم د مبالغه سیغه استعمالو چې پر میټ را واخلو چې خلیه ته واچو کډر خوندور دا بل تسیم یار خالص خوند دی دنه خوند دی دی خو خوند ور دی د خپل میټ خوند نو د کوم بخوا دی که دا اسمه خبره پویږه خالص خوند دی نو خاصی پر د خوند په میټ باندې د خوند روم کښې شو نو بل سره چې دی هغه ډیر خوند بار په وخت خدا خالص خوند دی خالص خوند یو کې په خوله کې دی خوند ور شي نه دی عذاب هم د غره کم دی یار دا عذاب دردناک دی عذاب په درد اخته دی په خپل ځان کې پر لخوړه کیږي وای خود ورځ دغه نه بد دی چې حالات شکایت وکړي چې بر سره وچاو لړمون په خو سره پکې خورین نو الله تعالی د دوه ساو اجازه ورکړه بر په کال کې دې ساوي کاږي وا په دوبي وا په شي بر بونو کې وسای دا ساج دی وکړم دته نو کې فرحت حاصل سي نو چې دوه رخ د ځان د ګرمۍ څخه شکایت کوي والا او تعالی ته د جبل سړي بس عادي پکشي کې په دغه عذاب وای الی دردناک عذاب ترجمه سوره کوم سو دوه دردونکو یو اغم سی کیږي خو غوړه ترجمه چې څه مفسرونه غوړه کړی دغه د الیم ترجمه په دردناک کوي چې په خپل د عذاب دردناک دي بار د قبل سړي زیات زحمت نه فهمول کیږي من هغه خو نو لا بیخي در بدر دیل را عذاب دی علیم دردناک کدی ته دا شراب حمیم ورکول کیږي کدا عذاب علیم ورکول کیږي دا ولی ظلم پر شروع دی الله وای بما کانوا یکفرون بما فسبب دا اغه کانوا چې دی یکفرون خودی بو کفر په دنیا کې کاوه خدغه آیاتونه د الله تعالی و خودی له ولا عبل له فدا غه تمسخر کا ورخشندونه په ور نو اغه څه تعبیر الله په چاو کې په ګور عملو په کفر یې ځنی وکي دلته بل پتوا معلومه شو چې دغه لعب له چې د جن جوړی او دغه آیاتونه چې دی په دې کې خوف کوي دا علاوه راپاک آیاتونه مسخره کوي نو دغه څه دلته الله تعالی کوم تعبیر کوي په پای کې به ماکانو یکفرون چې دغه کارونه ګرځي د کفر دي دی جنوي ما خو مسخره کوي لا سبته به بخي خوش کی زموږ مولوی صاحب دغه رقم خوش کی چې دا اسره در نه به دي کافر کی وسو ته دا مولوی صاحب د پلار در وسیره دشتا کافر کی ته دا سره کافر یې نو چې قران کافر کړي خو مولوی صاحب هغه خبره کوي قران دلته ده اسوای بما كانوا فسبب دغه یکفرون چې دی کوپر کا د دې د پدغه عملو چې دا وستره سو کم کاری کیږي زه د دې زنا چرسو د دې د خدای سره جنگ چیر سو خدای غشيان چیر سو چې دین له او لعب ذکر ویلې دي او هغه په آیاتو کې خوف کړ دي معنی ته مسخر و مسخرې ځین جوړ کړی په پای کې علاوه دا کوپر چې د کا ولا عذاب زه پدغه وکم نو خدای کوپر دینو د دې کې د مپتیو د ملاسه ضرورت په دې کې هغه ځای یې الله دا وخت دی کافر کړی دی نو الله عز وجل زموش ټول امتي مسلمه د دغه خطر څخه وساتي په دغه کې وسوانان لګیاتي ګای پیاتو پسندوي ګای به د مثال په توګه د لمانځه په کمه جامه درولي غزلی پکښ کې وای دا وستي اندوالان خندي ورته خو چې کاپیر یې زیږي کله شزه د بلو د خوشزه در سجلا د توسبل دا توس مسخره کې خو بل شي وکړه رون چرګ وکړه خوشي وکړه او ترا ولاړې د جېمی پر کم خلق درې بل جست څور دي غزل په کښې کوي باید یې قرأت دي دا شین چې دا سړی په کافر دی د شک وتلی ک هر مجاهد پر برلاسي سي مرګ د غره کم واجب دی لکه د لیونی سپیغه یو روا دی یو واجب دی دا به شین سره جلا کړي خلق یې مرګ روا دی لکه د لیونی سپیغه موږ لیونی سپی پر بیا دی هغه خو مکلف نه دی د دغې خو واجب دی خو بل ګمراه کوي خو د پلانې کاکا زوم سبا خو دغه سر سر درېږي په جین به پسخندوال کېږي نو خو بل الک بل راوځي یا نو دی د ځمکې د سره نیسي که دا فساد دی لکه د انسان لاس چې د مثال په تور په کینسر اخته سي ډاکتر یې هم ځینې پرې کوي هم پیسې ځینې غواړي داسې پیسې څوک ورکوي دغه لاس والا یې ورکوي ولې ورکوي وایي د دغه لاس مې خلاص خو هغه ورته چې بابا په دې لاس شل کاله ډوډۍ خوړلې ولې پرې کوي برای بد دی ځینې خلاصوه مې پیسې چې هر څو غواړي په لکو روپیو نه بازي دغسې بد سړی چې عقیده یې خراب وي په جن استهزا کوي دا ګوکې په اسلامي ټولنه کې کینسر دی د دې کاټول په کار دي باید مجاهد ته خلکو پیسې ورټولې کړي چې دا زوی مړي څه مو خلاص کړي اوس خو موږ پیسې نه ورکړو چې هغه یې مړ کړي بد الجلا وایي چې بابا دا څنګه بد کار وکړي بد نو ولې وکړي خو دا ستا کینسر لاس ډاکتر در څه پرې کړي ځینې خلاص یې کړلې هغه د ډاکتر غله معلومه نه ده چې فایده به وکړي که بېلا نه وکړي پیسې ورکوي په لکو لکو کرو روپی ورکی ریسی دادی چه دوالا که دریالا که ورلر ورکی چه پردا خارج اگر زیونو نو دا چه دی اگر دی مفت که در سپری که او گتا ایم یقینی دی بیا وزبل در نرزی و بلنج دارا کم کار بود نو دغه ګټه ګارانټي ده د سړي کوپرم ګارانټي دي کاپر دي اسه د مخه چاپ ک پر مسلمانانو واجب و چې د پی سي ورټولې کړي وای چې دغه شکرانه د ستا خدای خو دي خیر در چې د بلاس دي خلاص کو وس چې شکرانه نور کی بد جن پسی وای فقط و دي وای چې دا کار اسلامي و چې وای د جې سړي بل جزا نه و دا غره ک وس د بل سړي جزا به مرګ د اسلام ټاکلې دي سره چې مجرد سړي زنا وکړي کله سنگساري دي کوروالا چې وکي سنگساری په ډبرو مړ کیږي دغه سړی هم دغه رقم دی لکه هغه رجم والا چې هغه رجم کیږي پر دې به څوک سره نه سوځي ولا تأخذکم بهما رأفة قرآن دغه سې وایي چې دل سوځي مه پر کوه چې ستا زړه په ده باندې سوځي خوره کوي داسې یو ژړ ځوان خور فراشه کېدله مګر په ډبرو یې مړ کړي نو خو چې ورته وایه چې دې دغسې کار کړل څه چې خور فراشه کېدله یا خو پرشی کېدل و هم چې ګل دې پسې غورځولې پسې مشلې دي خاشه پسې مشلې ده معنا دونه قدر بهترین ځوان مگر دا رقم یې حلال کړي خو ته هغه بل مرد کړی و هغه بل درځه کې غستلې و دا هغه بل مرد کې ستړي و لکه خونه دي سوي دا هغه سړي باندې به مزړه نسور دي چې دا چې کافر دي په دین استهزاء کوي د دې جزا فقط قتل دي بیه. یا بدی توبه کړی درغه د مخه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.